Sorusu var. Peygamberimizin şairleri öldürttüğü doğru mudur? Diyor ve ikinci şık olarak da İslam dininde şehitlik ne demektir tarzı bir sorusu var. Evet. Bu konuyu lütfeder misiniz efendim? Şimdi yine değerli kardeşimize çok teşekkür ederim. Şimdi tarih kitaplarına baktığımız zaman yanlı haberler, yanlı yazılar vesaire evet. Bunlar var. Bunları biliyoruz. Peygamber Efendimizin hani şairleri öldürttü falan evet. Tarzında rivayetler ve tarih kitaplarında yer alan şeyler vardır. Evet. Şimdi daha önce İslam'da savaş diye bir konu işlediydik. Evet, o biraz bir hali oldu olmuştu. Herhalde şey birkaç olarak. Konu, evet. Onu belirtmiştik. Şimdi şöyle, İslam'da hem hukuken hem mahkeme kararı marifetiyle hem de savaş marifetiyle adam öldürmenin tek şartı Maide suresinin 33 ve 34. ayetlerinde belirtilen Allah'a muharebe açma. Allah'a harp ilanı. Savaş açma, evet. Bu nedir? Birincisi Allah'a muharebe harp ilanının anlamı belirli insanları dinden çıkarma faaliyetidir. Dinden çıkarmak için faaliyet gösteriyor, savaşmış bunun oluyor. Diğer bir adı İslam literatüründe fitnedir. Fitne. Ve Cenab-ı Hak onları fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın emrinin anlamı onlar bir başkalarını dinden çıkarma faaliyetinden vazgeçinceye kadar onlarla savaşın demektir. O faaliyete son versinler. Evet, fitnenin anlamı budur. Evet. Yeryüzünde fitne çıkaran adamlar, fitne yapanlar Allah'ın hükmü gereği dediğim gibi savaşılması gereken. Bunlar savaşılır, bunlar öldürülür. Meşru bir öldürme oluyor bu. Tek şey bu nedir? Allah'a harp ilanıdır. Harp ilanı. Evet. Bu Allah'a harp ilanıdır. Tabii. Şimdi peygamber dönemindeki yapılmış savaşlar anlattık ya, Bedir'i, Uhur hep savunma olmasına rağmen oradaki adamların hepsi Müslümanları Allah'ın dininden çıkarma, İslam dinini ortadan kaldırma faaliyetinde bulundukları için evet, o yüzden öldürüldüler. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Herkesin kafir olma hakkı var. Gayet tabii. Müşrik olma hakkı var. Tabii. Ama kendine kafirliğini, müşrikliğini bir başka Müslümanı da dininden ederek kafirleştirme, müşrikleştirme faaliyetinde bulunursa o adam bertaraf edilir. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da el fitnetu eşeddu minel katl. Evet. Fitne katilden, cinayetten, öldürmekten beterdir. Daha beterdir der. Evet, öyle. Neden? Bak şimdi buradaki fitne neden? Demek çoğu yanlış anlar bunu. Sokakta dedikodu yapmak, araları bana adamımızı kızıştır. Hayır değil. Birisini dinden çıkarmak o adamı öldürmekten daha kötüdür. Evet, fitinden adamı çıkarmak dinden çıkardığın zaman o adam cehenneme gider ya. Ben bunu bir başka bir vesile, bundan birkaç sene evvel bir arkadaştan duydum da fitne katilden beterdir nasıl anlaşılması gerektiğini o şöyle anlatmıştı bana. Yani düşman toplumu arasında fitne salıp yalandan, şundan, bundan, basından filan onları birbirine düşürmek tarzında ben şöyle düşündüm kendi kendime de. Bir de böyle anlatım var. Belki siz de duymuşsunuzdur. Fitne katilden. Tamam, halbuki hiç alakası fitneyi yok. Fitneyi çözemedikleri için. Yani değil mi? Yani fitne sözcüğünü çözmeyen adamlar bunu böyle eder yani. Tamam. Ya işte ben böyle anlamıştım yani, mesela. Fitne ateşe atma demek, tamam mı? Ateşe atma. Tamam şimdi. Cehennem dinden çıkararak ateşe, cehenneme onu atma. Onu ateşe atıyor aslında. Evet. Şimdi o zaman müdahale edilir. Bakın size bir örnek vereyim. Hani laikler dinde zorlama yoktur. Ha, zorlama ama yok. Şimdi şeye bakarsanız şöyle anlatayım ben size. Hani Nemil suresinde anlatılırken Hütüt görevli bir kavimden gelir, Sebe'den gelir. Oradaki oralarla ilgili haberleri verdiği zaman Süleyman peygamber de oraya mektup yazar, savaş ilan eder. Evet. Onlar orada hani güneşe tapıyorlarmış. Adamlar hani dinde özgürlük vardı. Tabii, o zaman nasıl olacak şimdi? Adamları adam öldürmeye, oraya savaş ilan ediyor. Nasıl yapıyorsun? Şimdi orada ayette atlanılan bir olay var. Hani böyle dikkatlerden kaçan. Orada diyor bir şeytan vardı diyor. Şeytan kılıklı bir adam bahseder. Halkı Allah'ın dışında güneşe tapmaya zorluyordu der. Halkı zorladığı için. Ha, orada yani Allah'a muharebe, harp ilan edilmiş. Tamam. Hak dinde güneşe tapma şirkine götüren bir akım var. Süleyman Peygamber işte bu akımı engellemek için oraya harp ilan ediyor. Şimdi anlaşıldı. Yoksa o Allah'a karşı muharebe açmasa o kafir yine bir örnek daha vereyim mi burada? Bak, buna, şey bu noktaya bir örnek daha vereyim. Yine bu Kehf suresinde Alim Kul Musa kıssasını şey yaparken Hızırlaştırdıkları Alim Kul orada bir delikanlıyı öldürür. Ya ben bunu senelerce düşündüm bunu ben. Evet. Tamam. Ama Ayet Halbuki der ki niye öldürmüş? O delikanlı annesini babasını hak dinden çıkarmak için mücadele ediyormuş. Zorluyor evet değil mi? Tabii. Oraya atlıyorlar. Bak fitne tamam mı? Allah'a harp etmiş de onun için mahkeme marifetiyle onun öldürülmesine karar verilmiş. Kamu otoritesi karar vermiş, infaz yapılmış. Evet, o infaz. Ya. Tabii de o infaz oradan kaynaklanıyor. O da dediğim gibi Allah'a savaş açmış birisiymiş de onun için. Onun için. Burada diyeceğimiz şey şu. Buyurun. Genel olarak peygamber döneminde bireysel veyahut da topluca kamu otoritesi kararıyla savaşta öldürülenlerin hepsi bu ayet hükmüne göre öldürülmüştür. Meşru bir öldürme. Bu bir tane şairdir, 10 tane bilmem kimdir falan filan diyebiliriz. Ama araştırdığımız zaman tarihte o şair olduğu için değil, şiirleriyle insanları aldatıp, zuhrufel gavil denir şiire, süslü söz. Süslü onları söz. Dinden döndürüp, hak dinden döndürüp cehenneme götürme faaliyetine bulunduğu için öldürülür. Bugün de böyle kitlelerin hepsine ölüm fermanı verilir. Kandırıyor çünkü toplumu tamam değil mi? İslam süslü dininden çıkarıp şirketin faaliyetini gösterenlerin hepsine kamu otoritesi tarafından bu hüküm verilir ve uygulanır. Evet, bu meşrudur. Bu meşrudur. Yani şairleri özel olarak öldürtmesi söz konusu değil. Öyle bir şey söz konusu değil. O şairlerin faaliyeti neticesinde. Peygamber şimdi okun bilir ki hiçbir zaman için şahsi kini vesaire söz konusu olmaz. Evet, evet. Yani şimdi biliyorsunuz ki Kur'an'da iki tane yerde özellikle hani Maide suresinin ikinci ayetinde ve Maide suresinin sekizinci ayetinde bir topluma olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın diye müminlere, peygambere özel ihtarı vardır. Kim diyorlar? Hiçbir zaman işi İslam'da kinden kaynaklanan bir uygulama söz konusu edilemez. Evet. Yani belki bu yanlış anlaşıldı. Sanki peygamberimize alternatif. Öyle biliyorum. İftira vesaire şeyler öyle değil yani. Evet. Olayın şeyi bu ayet hükmündedir. Kesinlikle özel kin, şahsi çıkar vesaire şeyler hani söz konusu değildir. Olmaz, tabii. Hatta şöyle bir olay anlatılır. Doğru eğri ama tarih tabii kitaplarında var geçmiş şey vardır. Hani peygamberin damadı Ali hani bir savaşta kafirin alt etmiş, yüzüne tükürüyor. Tükürmüş evet. Ama öldürmekten vazgeçmiş. Değil mi? O çok söylüyor. Niye dedi? Tamam, çok güzel bir örnek. Güzel doğru eğri yani. Anladın mı? Mizansen olsa güzel bile yani. Çok güzel bir olaydır bu. Neden? Çünkü önce Allah rızası için öldürecektim diyor. Şimdi şahsi şeyim, kinim girdi diyor. Tükürdü bana yüzüne. Hakaret ettin ya diyor. Ondan şey yaptım diyor. O da diyor ki ya İslam bu kadar mı ince? Evet. Ya. İslam bu kadar ince. Tabii ki. Tabii ki. O çok güzel bir örnek efendim. Evet. Bu da olup bu yönle onun için o iki örnek ayette de evet Cenab-ı Hak kesinlikle müminlerin şahsi kinleri nedeniyle bir başkalarını cezalandırma, adaletsiz davranma hakkı vermez yani. Evet. Onu da burada bildirmiş olalım. Şimdi gelen sorunun devamındaki arkadaşımızın sorularının devamına. Şimdi şehitlikten önce şunu bilelim. Şimdi bu savaş şeyini yaparken veyahut da şimdi dediğimiz zaman Allah yolunda öldürmek diye bir kavram şey var. Evet, evet. Şimdi Enfal suresinin 17. ayetinde artık onları siz öldürmediniz lakin onları Allah öldürdü der. Ha, öyle bir şimdi, şey var evet. O çok enteresan. Şimdi savaşta, meşru savaşta İslam otoritesi tarafından meşru alınmış savaşta gidip asker birini öldürüyorsa o katil diye suçlanamaz. Tabii ki savaş ortamında. Burada onu diyor, onu sen öldürmedin, onları Allah öldürdü. Sen katil değilsin. Ve şu anda da resmi savaş alınmış, savaş kararı almış bir ortamda askerler herhangi bir şeyi, kimi öldürür, kimi öldürmez lazım. Onu daha önce anlattım ben. Tabii ki. Öyle bir savaşta birisini öldürdüğü zaman katil damgası yapmıyor. Niye öldürdün diye de sorumlu tutulmaz. Onun için onu öldüren nedir? Kamudur. Kamu kararıyla oldu. Evet. Allah gidip öldüreceksin dediyse, bu şartlarda kimlerle savaşacaksa, savaş demek zaten mukatele dediğin zaman, bunu daha önce anlattım, öldürme. Ölümü pahasına. Tabii kendisi ölümü de ölecek, ortaya koyuyor. Kendisi öldürme. O da ihtimal dahilinde. Şimdi bu öldürme, Allah yolunda öldürme bu savaşan. Bir de Allah yolunda ölme var. Ha tersi. Ha. Kendisi ölecek. Tabii ölüm de ya. Şimdi insan Cenab-ı Hak kendini tehlikeye atma. Hayat kutsaldır yani. Şimdi, tabii ki. Tabii bir de insanın hani kendisini tehlikeye öldürtmesi noktası var. Bir de o yönü var. Onun için bir de Allah yolunda dediğim gibi ölümü göze alma ve ölme olayı vardır. Ölme de normal şartlarda Allah'ın yasakladığı bir olaydır. Ama savaşta dediğim gibi bu şartlarda öldüğü zamanda da onun akıbeti, onun derecesi, onun üstünlüğü çok yücedir. Çünkü o onu göze aldığı zaman ilahi adalet ve ilahi kanunlar, nizamlar dünyada tesis edilebilir. Tamam. O yiğitler sayesinde bunlar olur. Çünkü ne var? Şimdi daha önce savaş ayetlerinde de değindik. İki tane yerde Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi söz konusu olmasaydı savaşı, yani Allah adam öldürmeyi de meşru kılmasaydı arz fesat olurdu. Yeryüzünde küçücük bitkisinden, tomurcuğundan, ağacından, okulundan, medresesinden, çarşısından, pazarından hiçbir şey kalmazdı diye hem Haç suresindeki ayette hem de Bakara suresindeki ayette vardır. Evet, bunun için onlar. Buna benzer. Bu neye benzer? Toplumda hani bahçıvanların bahçedeki gülleri budamasına benzer. Daha iyi nesil, daha iyi şey verilmesi için bu da gereklidir. Evet. Onun için ayrıca şimdi biliyorsunuz şeyde de bir de Allah yolunda ölenleri Cenab-ı Hak biliyorsunuz ödüllendiriyor. Onlara ölü demeyin tarzında. Şimdi evet onlara ölü demeyin. Şu anda aklıma gelen bir soru var. Acaba onu rica edebilir miyim? Yani aklıma geri verdi de şimdi ölmek dediniz Allah yolunda ölmek hani insan kendisi ölüme götürmez. Hani bu televizyonlarda falan da görüyoruz bazı grupların intihar saldırısı neticesinde kendisini feda etmek suretiyle karşı tarafa zarar vermesi olayında. Bunu acaba nitelendirmesi nasıl olur? Aklıma şimdi kardeşim bize yansıyan dışarıdaki şeylerden hiçbir tanesi ona biz onların meşru olduğunu kabul edemeyiz, göremiyoruz. Onlar bireysel belirli beyni yıkanmış, daha doğrusu mankurtlaştırılmış kesim ve Müslümanlara zarar veren, Müslümanlığı yanlış anlatan, yanlış tanınmasına sebep olan eylemlerdir. Onların da belirli bir güçler tarafından bilinçli olarak o duruma sokuldukları. Yani bunu özellikle değerli izleyicilerimizin de bu sözcüğümün arkasını arasınlar. Mankurt diyorum. Tamam mı? Mankurt. Tamam. Mankurt. Onu ben izahına uzun şeyimiz yok. Bizim Doğu Türklerinde kullanılan bir tanımdır, bir kavramdır bu. Bu öyle mankurtlaştırılmış beyinleri değiştiriliyor. Beyni yıkanmışın da ötesinde. Ötesinde mi oluyor? Tabii tabii. Beyni de yıkanmışın ötesinde belirli bir kesim. İnsanlıkları elinden alınmış, robot makine haline getirilmiş. Onun bir yöntemleri var da. Evet o tip bir şey. Tamam. Her şeyi, duygusu vesairesi, sosyal yönü elinden alınmış kesim. Robot. Evet. O diyelim buna. Robotlaşmış. Bunların Allah yolunda. Şimdi biz gördüğümüz zaman hiç Allah yoluyla bir alakası yok. Yok öyle. Ve hani özellikle bunu demiştik daha önce. Müminin mümini öldürmesi mümkün değil derken. Tabii. Şu anda cümle aleme baktığın zaman birbirini öldürenlerin hepsi mümin sıfatını taşıyor. Maalesef yani çok nasıl oluyorsa. Yani şimdi bazen şey yapıyor, bu tip şey yapıyor. Bizim kitapta yok deyip geçiyoruz yani. Evet. Onların kitabı hangisiyse, nereden besleniyorlarsa onları bilmiyoruz. Evet. Şimdi bu savaşın, yani böyle Allah yolunda savaşın, dünyada nizamı, intizamı kurma, dediğim gibi emaneti, bütünlüğü, her şeyi sağlamak olduğundan dolayı burada bu önemli. Bu Allah yolunda ölmektir. Hı. Cenab-ı Hak bu bunu ölmektir. İki tane ayetinde dediğim gibi övgüyle bahseder. Evet. Şimdi birincisi bunu bahsedeyim. Ali İmran suresinin 169-171. Ayetlerine bak. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا. Sakın ha diyor, böyle vurguludur bu ifade. Allah yolunda öldürülmüşleri, öldürülmüş kimseleri ölüler sayma. Sanma. Tabii. Sayma. Öyle bir hesap yapmam. Evet. Bel. Hı-hı. Aksine bilakis ahyaun. Onlar evet. Diptiridir. Önde Rabbihim yurzevun. Onun açılması onlar lazım Rablarında işte. Rızıklanıp durmaktadırlar. Bak şimdi. O konuyu açmak lazım. Diri diri şimdi, kelimesi. Şimdi ferihine bima atahumullah bin fazlihi. Bak ayetin devamında. Onlar refah, müreffeh, mutlu bir şekilde bunu şey yaparlar. Allah'ın kendilerine fazlından verildiğine. Bak ve yestebşirûne billezine lem yahlakû bihim min halfihim. Kendilerinden sonra henüz daha gelmemiş ama gelmemiş. Gelecek kuşaklara da müjdeler sunarlar. Geleceğe. Şimdi bu Allah yolunda ölmüş adamlar var ya, boşa ölmediklerini, böyle öldükleri zaman mesela vatanlarının kurtulduğunu, anasının, bacısının, ırzının, namusunun kurtulduğunu, müminlerinin de dini, imanı öğrenip cennet yolunu bulduğunu herkese haykırırlar yani. Boşa ölmüş olmazlar. Ve bunlar diridirler diyor. Şimdi bel ahyam önde Rabbim yürzegun. Daha önce bahsettik, bir sadaka-i cariye vardır. Bunların amel defterleri kapanmaz. Aynı diriyken nasıl hayır, hasenat, ibadet edip sevap kazanıyorlarsa bunlar da zincirleme, hani bir saadet zinciri meselesi var ya, onun gibi sürekli Rabların katında hesaplarına hesap yazılır da yazılır. Rızıklama o şekilde anlaşılıyor. Rızıklama budur. Yoksa onlar diri de, diri de öyle durmadan şimdi sabah akşam böyle bu. Onlara şey evet. Yapılır, ekmek verilir falan filan öyle gibi bir saçma şeyler. Öyle bir olay yok. Halbuki şimdi evet. Allah'ın tamam, şimdi ama. Yine aynı şeyde Bakara 154'te bak şimdi. Ve la tekulu limen yuktalu fi sebilillahi envat. Yine sakın Allah yolunda öldürülmüşe ölüler demeyin. Belahyam ve lakin la teşurun. Onları diridir ama siz onun bilincinde değilsiniz. Evet. Yani şunu onu idrak edemiyor, onu Allah bilir. Onun hesap defterlerini oldukça şey yapar. Tamam mı? Onları da orada şey yapar. Yine Nisa suresinin 74. ayeti vardır. Yine aynı şeyi ifade eder. Şimdi ne var? Sen Allah yolunda savaş. Savaşırsan Allah yolunda ister öldür, ister mağlup ol. Tamam mı? Allah senin ecrini verecek. Büyük büyük olarak sana sunacaktır ifadesi evet, vardır. Evet. Burada da müminlerin dediğim gibi meşru savaş şartlarına meşru. Evet. Daha önce kimin emrinde savaş yapılır, hangi şartlarda savaş yapılır onları anlatmıştık. Tabii ki. Bunlara o, diyoruz ki bak şimdi bunlara diyoruz ki Allah yolunda ölenler. Allah yolunda ölenler. Allah yolunda ölenler. Evet, o şehitlik kavramı karışıyor orada. Hayır, şimdi şehitlik bu demek değil. O çok tamam. Önemli efendim. Şimdi bunu tabii şehitlik şeyleri var, ayrı bir ifade. Şehitlik bizde yanlış anlanılan bir şeydir. Şehitlik dini literatürde bir yanlışlaştı. Sonradan da bu yanlış uygulamaya geçildi. İslam'ın şehidiyle kanunun şehitleri farklı. Sonradan bu şehitlik mefhumu yozlaştırıldı. Dediğim gibi bunu bir çok şeylere yani nasıl anlatayım? Denizde boğulan şimdi şeklinde. Ateşte yanan, suda boğulan, enkaz altında kalan veba gibi şeylerle olan, evet. Suda çok. Boğulan. Hatta tuhafınıza gider. Bir zaman İzmir'de bir gazete gördüm. Adamın bir tanesi kaza geçirmiş. Bira kazanına düşmüş büyük. Orada erimiş, çürümüş. Adam sonra gazetelerde bira şehidi diye. Bira şehidi. İnşaattan düşer şehit, orada şehit, burada şehit falan filan. Şehit bu demek değil. Şehit sözcüğünü anlamak, bakın şimdi şöyle Ali İmran 18'de bu net olarak söylenir. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıs. Orada geçiyor şehit. Evet. Şimdi burada Allah'ın birliğine Allah'tan başka ilah olmadığına Allah şahit, Allah melekler şahit, melekler ve ilmiyle amil olan, adaletle, kıstı, hakkaniyetle davranan bilginler şahittir. İşte bu hakkaniyetle davranan, Allah'ın birliğine tanıklık edebilen, tanıklığı daha önce anlattık. Kelime-i şehadet konusunda hatırlayacak tabii olursanız, iyi bilen ve iyi bildiren kimse şehittir. Evet. Şehit ileri derecede bilgili, tanıklık edebilen kimse demektir. Evet. Bu yani mübalağa vezniyedir. Şahitten daha öte. Daha öte. Şahitten daha derin bilgiye, daha nitelikli habere sahip ve bunları bildirebilen insan demektir. Daha öte, evet. He. Onun için şunu söylüyorum, ben açık yüreklilikle söylüyorum. Allah yolunda ölenlere şehitlik Kur'an'da öyle bir kavram geçmez. Şehidin anlamı Allah'ı en iyi tanıyan ve tanıtabilen bilginler demektir. Bak bunun altını çiziyorum. Halkın anladığı dilde ölüden şahit olmuyorsa evet, şehit zaten olmaz. Ölüden şahit olmaz. Ölüden tabii şahit olmuyorsa şehit hiç olmaz. Bak bunu da bilin. Bu Allah'ın öngördüğü, Allah'ın tarif ettiği ilmiyle amil olan, hakkaniyetle hareket eden şehitler var ya, bunlar başka ayetlerde Allah'ın arşını taşıyanlar diye geçer. Bu Hakkı suresinde geçmişti değil mi efendim? Evet. Çok güzel izah etmiştiniz orada. Hatta. Allah'ın arşını taşıyanlar, Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu en iyi şekilde anlayıp bir başka kesime anlatan, ulaştıran kimselerdir şehit. Onlar şehittir. Ha, şehit bunlardır. Yani Allah yolunda ölen ayrıca caizse boş yere ölmemiş kimse. O ayrı bir şey. Değil Allah mi yolunda bak onlar Allah'ın onlar mükemmel ama Kur'an onlara şehit lakabı vermez. Demiyor. Yani Allah'ın da ölmek diyorum. Demek. Değil mi? Onlar Allah'ın Allah ölenler yolunda öldürenler. Bunu diyeceksek Allah yolunda öldürülmüş olanlara, ölmüş olanlara anlatabilir mi? Bir isim bulacaksak bulalım. Ona bir isim, şehitlik olmaz. Ama bulalım ama şehit o demek değil İslam'da. Kur'an'daki şehit o demek Kur'an değil. Kur'an onları yüceltiyor aslında. Tabii yani yüceltiyor. Onu dedi siz ki boş yere ölmediniz diyor değil mi efendim? Onlar sadaka-i cari örnek. Şimdi yani diyebilir misin ki bir yani ne derler hani şehitler Şahı Hüseyin anlatan evet. Kim diyebilir ki ona öldü diye? Yani kim diyebilir? Ha. Evet. Niye bunca arkasından milyonlarca insanı herkese ben de onun gibi olabilseydim, ya ben de onun gibi ölebilseydim dedirttiriyor ya. İşte o kadar. Değil mi? Çünkü bedeli belli. Neden? Cennet. Neden? İslam'dan taviz vermedi. Taviz vermedi. Kur'an'dan için taviz vermedi. Anladın mı? O yönden öldürüldü. Esas. Ha. Şimdi Allah yolunda ölmek budur işte. Bu Allah yolunda bu ölme ama şehit lakabı değil yani. Değil. Şehidin tanımı demek. Şahitlikten geliyor. Evet, öyle. Doğru. Onun şeyinde burada böyle açıklamış olayım. Çok teşekkür ederiz. Oldu sağ ol. Başka soru? Süremiz bugün doldu. Doldu mu? Evet, daha çok soru.